Вітаю! Ви на каналі «Голос Фоліанту». З вами, як завжди, автор і диктор цього каналу Ярослав Макеїв. Зараз ви прослухаєте цікаве оповідання, і я бажаю вам приємного прослуховування. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково це зробіть. Так ви не пропустите вихід нових творів. Також пропоную вам підписатися на мій перший канал, на якому великий архів вже озвучених мною класичних творів. Посилання в описі. Дякую! Андре Дотель. Одного вечора. Якщо живеш в Еглі, то навіщо їздити до Верзьє? Еглі – містечко невелике, але й Верзьє теж зовсім маленьке. В Еглі – один газетний кіоск, у Верзьє – два. І приблизно така ж пропорція зберігається і в іншій торгівлі. І тільки заради цього, щиро кажучи, не варто рушати з місця. Венсан Мер'йо, викладач літератури в Еглійському коледжі, жив із батьками. Йому виповнилося 25. Коли мав вільний час, міг сісти в авто, з'їздити до Реймса і пограти в карти або більярд із друзями в якомусь кафе. Та найчастіше він під кінець дня вирушав до Верзьє і цілком наодинці блукав головною вулицею. Він ніколи не замислювався, навіщо йому це потрібно, і, мабуть, нам теж не варто його про це питати. Він розглядав фотографії в газетній вітрині. Неабияке заняття. Футбольні команди, сільські свята, гігантські бульби картоплі чи моркви, тріумф якогось депутата – усе це було захопливим відлунням навколишнього світу. Гаражі та крамниці дарували ще чимало поживи для спостережень. Заходячи до книгарні, Венсан Мер'йо обмежувався гортанням книг. Не купував. Можливо, професія вчителя спонукала його триматися осторонь від літератури, яку суспільство часто не схвалює. Переглянути всі новинки у вітринах йому вдавалося швидко, а найбільшу насолоду він відчував, безцільно крокуючи тротуарами. Так ішов доти, доки останні будинки головної вулиці не розступалися, відкриваючи бурякові поля, після чого розвертався і неквапом повертався до жвавіших кварталів міста. У Верзьє Мер'йо нікого не знав. Йому подобалося вдивлятися в обличчя незнайомців. Його мало цікавили їхні риси, радше намагався вгадати, куди вони прямують і чим зайняті. З домогосподарками чи селянами з околиці, які приїжджали за покупками, це було неважко. Проте інші, в чиїх руках не було ні кошиків, ні портфелів, здавалося, взагалі нікуди не йшли. І на відміну від Венсана не мали навіть такого виправдання, як бажання пройтись. Дівчата, юнаки, жінки чи чоловіки літнього віку ніби питали себе, яким вітром занесло їх саме до Верзьє, а не, скажімо, до Сіднея. І чому над ними вечорами сяє велика ведмедиця, а не південний хрест? Може, вони просто тішилися гордим усвідомленням своєї приналежності до більш-менш високої цивілізації? Та одного вечора Венсан Мер'йо пережив дивну зустріч. Сказати по правді, це навіть не була зустріч. Просто повз нього пройшла дівчина. А пройти повз можна по-різному, навіть якщо в ту мить зовсім про це не думаєш. Можна пройти так, наче промовляєш «поглянь на мене», або «мені від вас нічого не треба», або ж «я ближче до вас, ніж вам здається», «я молодість, якій усе байдуже», «я втілене достоїнство». Різноманітність відтінків, яких можна надати поглядові, кинутому на перехожого, справді безмежна. Отже, дівчина, яку Венсан Мер'йо того вечора побачив лише на мить, здалася йому такою далекою, ніби він побачив її десь високо на мосту чи за склом вітрини, хоча пройшла вона зовсім поряд. Найголовніше, що він устиг помітити за ту мить безмежно щасливий вираз її обличчя. Не те, щоб вона буквально сяяла щастям, те щастя полягало в особливій гармонії, якою було просякнуте її обличчя. У лінії вуст і повік. Надзвичайна витонченість і чистота рис пояснювалися не тільки їхньою ідеальною правильністю, а якимсь миттєвим і зовсім незбагненним виразом, що передавав відчуття абсолютної внутрішньої свободи. І раптом він з певністю усвідомив, навіть якщо зустріне її знову, не впізнає, не зможе впізнати. Вона загубилася серед перехожих, її заслонила якась родина, що заповнила весь тротуар. Але Мир'йо і не подумав піти за нею. Він продовжував іти своєю дорогою. Минав час, а він усе питав себе, ким була та дівчина. І зрештою, просто від нічого робити, заходився її шукати. Як уже мовилося, містечко Верзьє невеличке, і обличчя на вулицях там часто трапляються одні й ті самі, знайомі до нудоти. Втім, у нього була одна прикмета. Він пам'ятав, що в дівчини була сумка з масивним мідним кільцем, річ, яка здалася йому доволі незвичною. Даремно він блукав туди й назад головною вулицею та майже безлюдними провулками, прямував до лікарні, вокзалу, кінотеатру. Йому жодного разу не пощастило побачити ту, що так його вразила, буквально засліпила. Хоча ні, не засліпила, навпаки, це було радше раптове осяяння. Образ водночас давно знайомий і напрочуд незвичний, настільки не схоже на всіх, кого він зустрічав раніше, що його не можна було прийняти ні за реальне видіння, ні за витвір уяви. Тоді він йшов, не думаючи ні про що, і не було жодної причини для захвату, якби не з'явилася ця, так би мовити, ще невідома природі істота, яка мимоволі викликала в нього захоплення. Він не замислився над тим, що дівчина могла бути у Верзьє проїздом, або що вона живе десь поблизу, але не в самому місті. І хоча йому так і не вдалося знайти жодного її сліду, він був упевнений. От-от зіткнеться з нею на вулиці. Віч на віч. І зрештою він подумав про те, що мало б спасти йому на думку ще на самому початку. Певно, дівчина щодня повертається з роботи в один і той самий час. Він помилився, шукаючи її навмання, блукаючи вулицями, де вона вже, можливо, пройшла. Він дізнався, коли закінчується робочий день у конторах, на заводі і у великому гаражі. Це не дало жодного результату. Йому ніяк не вдавалося уявити її риси, і доводилося пам'ятати, що вираз обличчя в людини часто змінюється, іноді разюче. Але він був певен, що не сплутає її ні з ким, і без вагань упізнає ту єдину дівчину, яка могла б бути нею. Отже, саме вона і буде. Нарешті, цілком зневірившись, він вирішив зупинитися перед крамницею шпалер, де вперше, точніше, єдиний раз її побачив. Чи спадало йому на думку, що якщо він знову її зустріне, вона вже не буде для нього єдиною? І ось, коли він, розмірковуючи над цим, став дивлятися в далекі дахи, немов звертаючись до неба, він раптом відчув чиюсь невидиму присутність. Озирнувшись, він побачив дівчину, що віддалялася, несучи знайому сумку з великим мідним кільцем. Звісно, це кільце не було незаперечною прикметою, але Венсан відчув раптове хвилювання. Чийсь образ, її образ, хай яким ефемерним він був, очевидно таки промайнув перед його поглядом, поки він бездумно озирався довкола. Мабуть, проходячи повз, вона кинула на нього погляд. Він пішов за нею. Робочий день уже скінчився, і Венсан подумав, що дівчина наймовірніше працює в якійсь юридичній конторі і виходить не щодня в один і той самий час, залежно від справ. Він не став її наздоганяти, аби пересвідчитись, що це вона. У нього було лише одне бажання – іти за нею хоч би й на край світу. Але на край світу іти не довелося. Вона майже одразу війшла до крамниці «Фрукти і овочі». Тепер вона вже не могла вислизнути. Та коли за кілька секунд Мер'йо зайшов у магазин, її там не виявилося. Господиня крамниці зважувала артишоки для якоїсь пихатої дами, а ще двоє покупців, хлопчики і літній пан, чекали своєї черги. Дівчини не було. Мер'йо стояв нерухомо, дивлячись на порей, складений у ящику. І раптом у глибині магазину відчинилися двері. З'явилася дівчина у білому халаті. Вона прийшла після роботи допомогти матері. Вона звернулася до літнього пана і запитала, чого йому треба. Чи була це справді вона? Як Венсан не боявся, він її не впізнав. Її риси мали незвичайну привабливість, але він сподівався вловити отой колишній вираз якоїсь внутрішньої свободи. Літній пан, так само як і пихата дама, купував чимало всілякої зелені, тож Мер'йо мав змогу добре роздивитися дівчину. Її обличчя було чутливим і мінливим, а погляд затуманений якоюсь мрією, бо вона обслуговувала покупця цілком машинально. Хоч обличчя її і не вражало красою з першого погляду, було очевидно, коли воно освітлене внутрішнім світлом, то часом стає сліпуче прекрасним. Вона обернулася, і її профіль, що блиснув на мить, майже відродив диво першої зустрічі. Нарешті господиня зайнялася хлопчиком, а дівчина обернулася до Мер'йо, який від несподіванки промовив. «Мені персиків». «Так, так, персиків». «Яких саме персиків? І скільки?» – спитала дівчина. Її голос. Він цілком відповідав тому образу, що закарбувався в його пам'яті. «Скільки?» – повторила вона. «Фунт». «Лише фунт?» «Нехай буде кілограм». «Що йому робити з кілограмом персиків?» Він заплатив і вийшов, узявши пакет. Йшов вулицею, аж поки не дійшов до полів, туди, де дорога звертає біля тополь. Останній персик він з'їв, дивлячись на тополю на тлі темніючого неба. Кожен із нас читав книжки. Мер'йо був досить начитаний, щоб припустити. Це початок любовної історії. Проте все було далеко не так просто. Він і далі спокійно виконував обов'язки викладача літератури. І що стосується Хімени, Доньї Соль, творів Стендаля і усього іншого, це його ані трохи не зворушувало. Усе це не мало жодного стосунку до цієї дівчини. Справжнє безсумнівне кохання не мало з цим нічого спільного. Те бачення, яке постало перед ним, було не просто захопливим, воно було неймовірним. Ніби крізь місто Верзьє пройшов промінь невидимого, нечуваного світла. Так, вулиці, будинки, дахи, димарі, хмари. Навіть вони раптом втратили своє звичне обличчя. Він відчув, що мусить перевірити себе. Знову зайшов до крамниці наступного тижня. Та й все, що він здобув, це нові сумніви. Він дізнався, що прізвище дівчини – Софор. На вивісці золотими літерами було написано «Крамниця Софор». Немилозвучне поєднання. Потім почув, як її назвали Жанною. І це ім'я здалося йому надто буденним. От якби її звали Беатрис? Та яка, зрештою, різниця, як її звуть? Усе залежить від самої людини – І все ж незабаром Мер'йо відчув себе геть розгубленим. Зважуючи фрукти, знімаючи зайвий персик з терезів чи називаючи покупцеві ціну, Жанна була незмінно стримана і холоднувата. Загалом у її поведінці не було нічого, що могло б завадити мріям про незвичайну любовну пригоду. Та її стриманість навіювала думку, що за жодних обставин вона не вийде за межі звичної буденності і категорично не приймає нічого виняткового. «Чого ж я чекав?» – питав себе він. «Людина завжди лишається такою, якою є. Але чому вперше вона здалася йому живішою, справжнішою?» Він не знав, як до неї заговорити, щоб краще її пізнати. Та не можна ж вивчати дівчину так, як учень вивчає матеріал на уроці, ставлячи підступні запитання. Розмову почала вона сама. Оскільки він не спромігся придумати нічого кращого, ніж купувати 3 дні поспіль по кілограму персиків, вона запропонувала. «Знаєте, в нас ще чудові абрикоси, а скоро будуть сливи з Ізраїлю». Він зрозумів, що його дивна звичка щовечора з'їдати кілограм персиків викликала в неї певну зацікавленість. Напевно, він радше здавався їй дивакуватим холостяком, ніж сімейним чоловіком, якого послали до крамниці за покупками. «Я вам поясню, у чому річ. Бачте, я сам із Еглі. Часто прогулююсь тут, у Верзії. Люблю подихати свіжим повітрям. Думаю, перейти працювати до Верзії. Хочеться краще познайомитися з містом». Його справді могли привезти до Верзії. Так чи інакше, але дівчина не могла не продовжити розмову. У крамниці не було покупців. «Верзія – гарне місто», – сказала вона. «І люди тут дуже привітні». Він запитав, чи давно вона тут живе, і дізнався, що її батьки переїхали до Верзія кілька років тому, і що вона, як він і припускав, працює в адвокатській конторі. Протягом тижня Винсент заходив до крамниці майже щодня, тільки тепер почав купувати абрикоси. Щоразу він розмовляв із дівчиною довше, ніж міг сподіватися. Її мати не звертала уваги на ці розмови, очевидно вважаючи, що це сприяє торгівлі. Ситуація ставала складною. Він зовсім не збирався залицятися до цієї дівчини і не помічав у ній ані кокетства, ані найменшого бажання заохочувати його. Але одне його бентежило. В їхніх словах, якими вони обмінювались, відчувалося якесь прагнення щось з'ясувати. Та що саме, сказати було важко. Розмови тривали, та чомусь Венсанові здавалося, ніби вони віддаляються одне від одного. Він повідомив, що вже не надто прагне переселятися до Верзіє. Вона ж сказала, що має намір невдовзі поїхати до Англії. І надовго. Що ж до нього самого, то він уже бував в Англії, а тепер мріяв про поїздку до Америки. Втім, поки що їхати не збирався. Від початку відпустки вже минуло 10 днів. Іноді, коли вона оберталась, він знову бачив щось подібне до сяйва навколо неї. Але це було тільки подібність, а не те саме, перше осяяння, що розкололо світ навпіл. Це гнітило його, бо містичне захоплення, яке він колись пережив, залишалося десь поза межами реальності. І все ж у ньому міцніла впевненість, що саме вона, ця дівчина, навіть не прив'язавши його до себе, насправді в одну мить перевернула всі його думки. Мало щось статися. Якась подія. Подія ця, власне, була дріб'язковою. Якось, коли він знову з'явився в Верзіє, а таких днів було не так уже й багато, до крамниці зайшла інша дівчина, далека родичка Мер'йо. Востаннє він бачив її ще дівчинкою, якось улітку, на березі моря. І йому було приємно зустрітися з нею знову. Він дізнався, що вона – подруга Жанни, а їхні родини колись тісно приятелювали. Її, до речі, справді звали Беатрис. Мої батьки познайомилися з Соформи недалеко від Бельфора. Вони були фермерами, як і ми, але згодом відкрили торгову справу, а ми, як і раніше, займаємося землеробством. Місяць тому ми купили ферму зовсім неподалік від Верзьє. Бажаючи відновити знайомство з Жанною, Беатрис вже приїжджала до Верзьє минулого тижня. Пані Софор покликала чоловіка, мовчазного велетня, який з неприхованою неприязню оглянув Мар'їо і зустрів Беатрис без особливого захвату. «Я прийшла запросити Жанну в кіно», – сказала Беатрис. «У кінотеатрі показують чудовий фільм. А ти, кузене, підеш з нами?» «Я зайду за вами після вечері», – відповів Мар'їо. Відмовитись було неможливо. Тепер доведеться тинятися вулицями до початку сеансу, знищуючи черговий кілограм абрикосів. «Беатрис, ти ж, звісно, поочеряєш з нами?» – спитала Жанна. І тут несподівано втрутився мовчазний гігант. «І цей пан також», – сказав він. Запрошення прозвучало настільки несподівано, що Мар'їо здалося, у ньому вчувається навіть щось на кшталт погрози. Здавалося, цей чоловік не здатен на тонкощі. Швидше за все, він запросив Венсана лише тому, що той трапився йому на очі, та ще й виявився родичем їхніх знайомих. Їх чекала проста вечеря в охайно прибраній їдальні. Говорили переважно тільки Беатрис. Вона розповідала про переїзд їхньої родини на нове місце, про навчання обох братів. Мар'їо сидів між Жанною і Беатрис, мов принц, але не дивився ні на одну, ні на іншу. І в кіно вони сіли в тому самому порядку. Мар'їо не знав, що й думати. Коли він прощався з господарями дому і дякував їм, пан Софор кинув йому: «Ми ще побачимось». Мар'їо мимоволі замислився, чи не опиниться він незабаром у полоні обставин. Беатрис, очевидно, й гадки не мала, що тут може виникнути якась складність. Жанна ж, зі свого боку, не чекала від цієї зустрічі нічого незвичайного. Та й фільм виявився цілком звичайним. Після кіно Мар'їо і Беатрис провели Жанну до крамниці. Потім Беатрис помчала на своїй машині, а Мар'їо пішов до своєї, що стояла на площі. Наступного дня він записався в туристичну поїздку по Італії, організовану Реймською транспортною компанією. Однак вирішив повідомити Жанну про свій від'їзд. Жанна залишалася для нього, як то кажуть, просто знайомою. Випадкова вечеря в родинному колі і похід у кіно були подіями настільки буденними, що не могли закріпити нічого, навіть звичайної дружби. Хіба що купівля персиків і абрикосів ще надавала якоїсь мінімальної ваги їхнім стосункам. Та й це було дуже непевно. Мабуть, більше за все їх єднало відчуття порожнечі, яке пролягало між ними і яку вони обоє відчували. Чи могла вона здогадуватись, якою він побачив її того неповторного дня? Очевидно, вона розуміла, що їхній зв'язок не схожий ані на любов, ані на дружбу. І тому розмовляла з ним тоном, що виключав будь-яку фамільярність. «Я не прошу вас надсилати мені листи», – сказала Жанна. «А я їх ніколи й не пишу», – відповів він. «Утомливе заняття». «Бажаю вам гарної поїздки до Флоренції і інших міст». «Можливо, я й не буду у Флоренції». Він справді не поїхав до Флоренції. Коли автобус привіз туристів до Мілана, він відділився від своєї групи, довго блукав вулицями, а потім попрямував на вокзал. Купив квиток до Еглі. Хотілося йому повернутися до Верзьє і побачити Жанну. Цілком можливо. Але в Реймсі він зійшов з потяга, купив собі наплічник замість валізи і вирушив пішки на північ. Короткими переходами він дійшов до Шарлевіля, потім дістався Бельгії і нарешті потрапив до Голландії. Спав він у придорожніх канавах,